Why can't you just tell me the truth? Hard to believe the things you say. Why can't you feel the tears I cry today, cry today, cry today? How do you win if we all lose? You change the facts to justify. Your lips move, but your words get in the way, in the way, in the way. Kings and queens, crooks and thieves, you don't see the forest for the trees. Head and heart on our knees, you can't see what we all see. Opeens een heel nieuw nummer van Barbara Streisand, waarvan we dachten, nou, die geniet lekker van haar pensioen, maar nee. Een nieuw album komt over een paar weken uit en dit staat erop, Don't Lie to Me. En geldt als een protestlied. Dat doet ze normaal niet zo erg, maar nu wel een protestlied tegen Donald Trump. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. En zo zien we weer dat artiesten ook op latere leeftijd nog hun moment pakken. Ook hun politieke moment. Goed, welkom in de show. Welkom bij de late avond van deze avond. Waar de muziek is uitgezocht door Anja van Aalst. Dus, en we hebben een paar ontzettend leuke onderwerpen vandaag. Nou ja, één niet helemaal zo leuk, zou je kunnen zeggen. Want we gaan het hebben over het sluiten van een warenhuis na 54 jaar in Barendrecht. Dat doet dat met een gemeente dus. Jeroen van Gent, onze razende verslaggever, ging op onderzoek uit. Marjoleine van Aperen is ook weer van de partij. Ze gaat het hebben over respect. En jawel, de Zwarte Piet discussie begint alweer. Dus, en ze gaat het daar onder andere over hebben. En tenslotte een Mama Café in Vlaardingen. Wat is een Mama Café? Je hoort het zo meteen hier allemaal in deze hele lekkere aflevering van De Late Avond. together. I am music and I write the songs. I write the songs that make the whole world sing. I write the songs of love and special things. I write the songs that make the young girls cry. I write the songs, I write the songs. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Do Haast hebben en toch ontspannen muziek maken. Het is wat, hè? Ja, en dat allemaal in de late avond. Paula Abdul, Rush Rush. En Barry Manilow, natuurlijk. I Wrote the Song. Ja, dat deed hij inderdaad. En hij schrijft ze nog steeds met een S erachter. En hij maakte dat nummer in 1975. Goed. Aan een begrip in Barendrecht komt een einde wanneer Warenhuis Westdijk in december de deuren voorgoed sluit. Onze verslaggever Jeroen van Gent repte zich naar het onderlangs nummer 13 in Barendrecht en proefde nog net op tijd de sfeer van dit instituut. In het centrum van Barendrecht gelegen, nog steeds een, wat je zou kunnen noemen, ouderwets warenhuis. Maar waarom eigenlijk? Hartstikke gezellig. Ja, het centrum wordt op de schop genomen en er zijn meer parkeerplaatsen nodig. Ik weet niet of dat de aanleiding zou kunnen zijn voor het verdwijnen van Westdijk. Tuintrend, tuinseremeubelen, luxe huishoudelijke artikelen, et cetera. Het zijn kleine panden die al hier al heel lang staan. Nou, Westdijk is begonnen in 1964, dus dat is al 54 jaar. En als ik hier dan langsloop met mijn boodschappen, want ik kom uit Barendrecht, dan zit men vaak buiten, lekker in het zonnetje, op de eigen tuinmeubelen gezeten. En de klanten snoepen rond voor cadeaus en andere zaken. Bent u een beetje vast klant? Ja, echt waar. Ze hebben alles. Oké. Ja, ik vind het heel jammer dat ze weggaan. Maar noem eens voorbeelden. Wat allemaal? Ja, ik heb net de fluitketeldop gehaald, een tafelkleed gehaald voor een borden neer te zetten. Ja, zulke dingen. Ja, een losse fluitketeldop. Kom dan maar zo'n bij een andere winkel. Nee, daarom. Dat kan je nergens krijgen. Nee, ik kan me niet voorstellen. Ja, jammer dat die weggaan. Ja, je loopt vaak binnen en je koopt ook dingen. Ja, ze hoeven niet naar binnen te gaan. Nee, maar ze hebben van alles. Ja. Dus, ja, van alles op één adres, hè? Ja, alles. Ja. Het is echt een waarheid. Noem eens voorbeelden. Wat heeft u er wel eens gekocht? Ook verf en tuingereedschap en koffiezetapparaat, puzzels. Van alles. Hi. Hallo. Ik heb deze en ik heb 20,35. Dankjewel, hè. Nou, en als je dan binnenloopt, ik ben binnengelopen natuurlijk, men weet van mijn komst. Geen supermodern gebouw met spiegelramen of zoiets, maar laag gebouw nog. Op het wat men noemt onderlangs of vlak. Omdat het naast de dijk gelegen is. Dus wat lager dan het winkelcentrum op de middenbaan hier in Barendrecht zelf. Maar ik loop stiekem alvast eens even naar binnen en dan zie ik gereedschap, verf en heel veel sfeerartikelen. Zoals bijvoorbeeld zo'n imitatiehaard. Maar die tegenwoordig gloeien die heel mooi. Is net echt. En wat koopt u nou zoal? Waar komt u voor? Ja, ze hebben hier eigenlijk echt van alles. Het is afhankelijk van wat ik nodig heb. Wandel ik als eerste dan toch wel hier naar binnen toe op een gegeven moment. Ja. Dat is wel leuk om te horen. Ja, het is gewoon gemakkelijk. Ja. Noemt u eens voorbeelden. Nou, op het moment ben ik op zoek naar toneelspullen. Dus dan ben ik meer aan het kijken naar decoratieve dingen die ik daarvoor nodig heb. En huishoudelijke dingen kun je hier ook vinden. Dus daar kom je ook af en toe voor binnen waaien. En verf, sleutels. Sleutels is eigenlijk op dit moment de enige waar ik weet dat ik dat kan laten doen. Ja. Dus dat moet ik nog gaan uitzoeken. En allemaal onder één dak. Precies, en dat is wel handig. Kerstspullen nu uitgestald. Vervelend, want ja, daar hangen natuurlijk grote plakaten. Opheffingsuitverkoop, 40%, 30%. Er wordt uitverkocht extra prijskaartjes met verlagingen van prijs, omdat alles uiteindelijk toch weg zal moeten zijn. Ja, waar is het ratelen van de kassa gebleven? Dat is zo jammer, ik hoor alleen maar piepjes. Ja. Alleen maar piepjes tegenwoordig, ja. Ja. En ik hoorde net, kwam een mevrouw voor de dop van de fluitketel. Alleen maar voor de dop van de fluitketel. En die heeft u? Ja, die hebben we. Op voorraad zelfs? Op voorraad zelfs, ja. Een oortje voor een pan. Oortje van een pan. En zo de gekte dingen. Een dop voor een trap. He, dat zijn allemaal dingen die hebben we gewoon in voorraad leggen. En dat wordt minder, hè? Dat soort service. Want alles is voorverpakt in al die andere winkels. Ja, dat gaat er helemaal af. Dat zie je niet meer. Nee. Het is zelfs zo, als je bij Blokker komt en je moet een dopje hebben van een droogrek of wat dan ook, dan stuur je het helemaal maar retour en dan wordt het krijg je een nieuwe. En dan moet je gelijk denken aan de duurzaamheid en de klimaatverandering en milieu. Nou, dan ook spullen doorgedraaid. Het gaat allemaal heel gemakkelijk. Ja, het gaat heel gemakkelijk. Gooi je ze allemaal weg. Ja, ja, dat bedoel ik. Dus wat dat betreft past u beter in de nieuwe tijd dan Blokker en zo. Absoluut, ja. Ja. Als ik zeg al, als je bij zoveel groothandel komt, dan die hebben een dopje, die andere heeft weer een ander onderdeeltje. En dat hang ik neer of ik leg het neer in de la. En als je de vraag naar is, dan trek ik die la open en dan zit het erin. Kijk. Wat is nou de kracht van Westdijk? Wat is er leuk aan? Nou, de service is ook wel goed. Want als er wat problemen waren, dan kon je altijd bij hem terecht. Je wordt altijd goed geholpen. Ja, ik vind het echt heel jammer. Ja, ja. Ja, waar dan heen, hè? Ja. Ja, mijn vader heeft dit begonnen. Die is begonnen heel vroeger terug aan de Talmerweg. Daar is hij begonnen met schilderen en behang verkopen. Gewoon uit de woonhuis met 10 kinderen. Toen zijn we verhuisd naar waar nu de Intertoy zit, aan de vroegere Dorpstraat. Ja. En dat was de helft was woonhuis en de helft was winkeltje. En daar was verf, hoofdzaken was de hoofdzaak. Maar toen kwam verliefdelee een fluitketeltje bij, een stukje speelgoed. Zelfs een treintje van de Merklin kwam erbij. En toen dat te vol werd, toen ging hij hier bouwen. En toen hebben we dus dit gedeelte van onderlang 13 heb hij toen laten bouwen. Ja. Mijn vader was een heel grote dierenvriend. Vooral vogeltjes en duiven. Dus die moest voeren gaan kopen. Toen dacht hij, nou, ik ga maar naar de groothandel. Ga ik het ook gelijk verkopen. Ook dat is hieruit ontstaan. En regionaal geworden, want ik kom ze overal tegen, die winkels. Een Molenvliet, Rotterdam-Zuid bijvoorbeeld. Ja. Ja, dat is een broer van me. Dus die draaien voor zichzelf, hoor. Nee, oké. Okay. Maar er is geen andere broer of familie die huishoudelijke spullen... Nee. Nee. Er is geen enkele broer die er zin in heeft om dat te doen? Alsnog? Nee. Kan ook nog? Nee. Allemaal een beetje op leeftijd. Mijn kinderen wouden het niet overnemen. Dus ja, daar zit ik naar te hengelen. Ja, ja, jammer. Ja. Maar hoe voelt dat dan? Want dan stopt het. Jammer. Nee, ik ben zat. Ja. Dus ik ben blij dat we een goed bod gehad hebben van de gemeente. En daar ben ik te lang geduurd. Maar ik ben er blij mee. Ja, maar wat gaf dan de doorslag? De gemeente kwam zomaar ineens om de hoek? Of was dat toevallig? Nee, al 15 jaar geleden zijn ze begonnen dat ze ons al weg wilden hebben. De eerste centrumplannen. Dat was rigoureus. Ja. Dit hele blok moet weg. Ja. Vlak moet weg. En hier moet een groot plein komen. En een ondergrondse parkeergarage. Maar goed, dat is na een jaar of 4 is dat weer helemaal afgeblazen, want we zagen al in dat niet kon. 4 jaar geleden, toen is de EVB het weer een nieuw plan gemaakt. Toen ben ik nog op het gemeentehuis uitgenodigd om te praten. Nou, toen zijn we eigenlijk begonnen met onderhandelen over de prijs. En na 4 jaar is dat eindelijk een keer gekomen. Totaal wel 15 jaar bezig geweest. Want? Zijn met tussenpozen. Want men wil graag de plek hebben voor? Voor wat? Voor parkeren. Parkeren. Ja. Dat is het belangrijkste. Ja. Ja. Dus dan van een hele leuke huishoud speciaalzaak, luxe cadeautikelen, tuinartikelen, noem maar op, gereedschap en alles. Ik noemde het net al op. Is het dan ineens parkeren? Ja. Potverdorie. Ja. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés que je reste perdu ne sachant d'où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter et pour le retenir, même le devancer. Je n'ai

Franse chanson. Het is niet anders, zo gaat het. Zo meteen de column, de wekelijkse column van Marjoleine van Aperen hier in de late avond. Ze gaat het hebben over respect. En wij gaan respectvol om met de mooie muziek van Dan CC. I'm Not In Love. We draaien hem helemaal. Silly face I'm going through, and just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no. Dit is De Avondpassage, een column van Marjoleine van Aperen. Respect. Lubach opende hem vorige week zondag officieel. De Zwarte Pieten-discussie. Ik heb beloofd mij er dit jaar niet in te mengen. Echter, één klein ding wil ik toch nog even kwijt. En dat is dat ik verheugd ben dat er door de diverse media's gekozen het geventileer erover enkel toe te staan op de speciaal daarvoor ingerichte media. Dit ter voorkoming van overbodig geleuter, vervuiling van wel te zaken doende items en irritatie bij vele lezers. Dat Zwarte Piet wat mij betreft moet blijven staat buiten kijf. De zwart uitziende collega van de heilige basis namelijk niet bedoeld als jubelzang op ons verleden van slavenhandelaars. Als dat al de achtergrond zou zijn, aangezien er verschillende verhalen hierover de ronde doen. Zwarte Piet was ooit een gekleurde medemens van heilige Klaas die hem de kans bood op een gerenommeerde baan met bijbehorend luxe kostuum en is nu nog steeds een lieve kindervriend die in naam van de oude man cadeaus uitdeelt. Aan de brave kinderen wel te verstaan. Er schuilt een wat mij betreft mooie, moraliserende gedachte achter het feest. Destijds was het overigens tevens het moment om kinderen die vanwege krappe financiën nooit een present kregen, ook eens iets te geven. Hoe fijn allemaal! Wat een feest! Nu is het, zoals we allemaal weten, verworden tot een heugelijke traditie, waarbij zowel kinderen als vele ouderen rijkhalsend uitkijken naar die vriendelijke oude bebaarde man gehuld in een rode mantel met dito-puntmuts, vergezeld door zijn vrolijke, kinderminnende vrienden in veelkleurige kledij. Vrienden van ondertussen beide seksen, die allemaal Piet of Pieterbaas heten. Een redelijk niet exotische naam. En elke Piet is een kindervriend. Een Piet is blij en lief en absoluut niet zielig. Piet wordt door het merendeel der Nederlanders, jong en oud, gerespecteerd. Alleen sommige volwassenen, voornamelijk die uit andere landen, kunnen geen respect voor onze zwartgekleurde baas opbrengen. Omdat ze het feest in de huidige vorm respectloos vinden. Omdat ze denken dat Hollandse kindjes en grote mensen getraumatiseerd raken bij het zien van een Piet. Ze veronderstellen dat wij inwoners hebben die zich in hun afkomst gekrenkt voelen of gepest worden omdat ze dezelfde huidskleur hebben. Waarom zouden ze zich zo voelen? Er is niets dan lof over Zwarte Piet en hij heeft een zeer hooggewaardeerde baan en nee, niet als slaaf, juist niet. Misschien voelen zij die al getraumatiseerd of zeer lichtgevoelig zijn zich rot. Wat erg vervelend voor hen is, maar toch echt hun persoonlijk probleem. Laat de Hollandse mens heel blij zijn als de Sint weer met zijn escort naar ons toe komt varen. Laat ons melancholisch terugdenken aan onze fijne kindertijd. Gun ons die onschuldige traditie toch. Het is misschien wel de enige die we hebben. De strenge winters en de Elfstedentocht gaan dan nooit meer komen. En de tijd van uit eten en op café gaan is vanwege de stijgende prijzen allengs voorbij. Fatsoenlijk voor de kinderen zorgen en in een beetje betaalbaar huis wonen is verleden tijd en ook het van knecht naar baas opgroeien is er voor ons niet meer bij. De goede oude tijd verdwijnt al veel te snel, terwijl onze kleuterschool en ouderlijk huis ook nog eens wordt afgebroken. Laat ons toch alsjeblieft nog één fijne jeugdherinnering elk jaar traditioneel ophalen en vreugdevol beleven. Het geeft ons zoveel plezier. En daarnaast is het ons cultureel erfgoed. Maakt het deel uit van onze identiteit. Net als de HEMA, de polders en de klompen. Respecteer dat. Wat ik zei, ik heb ook geleerd om te vechten voor een nieuwe dag. Is dat dan verkeerd? Ik wil alles met je delen, wil alles voor je zijn. En leven is een carousel. Het leven is een straat die eens doodloopt als je niet meer weet hoe het verder gaat. Even, ja, heel even maar. Denk je het is voorbij, maar ik hou van jou zoals je bent. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. There's a blizzard coming on. How I'm wishing I was home. For my pony's lame and he can't hardly stand. Listen to that norther sigh. If we don't get home, we'll die. But it's only 7 miles to Marianne. It's only 7 miles to Marianne. You can bet we're on her mind, for it's nearly supper time. And I'll bet there's hot biscuits in the pan. Lord, my hands feel like they're froze, and there's a numbness in my toes. But it's only 5 more miles to Marianne. It's only 5 more miles to Marianne. That wind's howling, and it seems mighty like a woman screams. And we best be moving faster if we can. Dan, just think about that barn with that hay so soft and warm. For it's only 3 more miles to Marianne. It's only 3 more miles to Marianne. Dan, get up, you ornery cuss, or you'll be the death of us. I'm so weary, but I'll help you if I can. All right, Dan, perhaps it's best that we stop a while and rest. For it's still 100 yards to Marianne. It's still 100 yards to Marianne. Late that night the storm was gone, and they found him there at dawn. He'd have made it, but he just couldn't leave old Dan. Yes, they found him there on the plains, his hands froze to the reins. He was just 100 yards from Mary Ann. He was just Jim Reeves. Natuurlijk. Met de Blizzard doet me een beetje denken aan ja, Trojka van Dr. Anders P. Weet je wel. Eenzelfde soort afloop zou je kunnen zeggen. Drama in het einde. Je hoort het hier in de late avond. Maywood hoorde je ervoor met Ik wil alles met je delen. Zo meteen gaan we het hebben over Mama Café in Vlaardingen, Schiedam, Maasluis enzovoort. Wat doen ze daar? Je hoort het zo meteen na Lady Gaga en Bradley Cooper samen in That's Alright uit de film A Star Is Born. Life is so simple. A little boy, a little girl, laughing and loving, trying to figure out the world. It felt like summer when I kissed you in the rain, and I know your story, but tell me again. Nothing you say wouldn't interest me. All of your words are like poems to me. I would be honored if you would take me as I am. I want you to look right in my eyes, to tell me you love me, to be by my side. You're still with me when I'm not quite myself, and I pray that you'll lift me when you know I need help. It's a warm celebration of all of our years. I dream of our story, of our fairy tale. Family dinners and family trees, teaching the kids to say thank you and please, knowing if we stay together that things will be right. Staat hier op de hoes Lady Gaga en Bradley Cooper, maar ik hoorde Bradley helemaal niet. Moest hij even buiten spelen? Mocht hij niet meedoen? Zou kunnen. Prachtig nummer hier in de late avond. We gaan het hebben over Mama Café. Tenminste, ja, Herman de Bruin gaat erover in gesprek. Ik ga met Jennifer Timmer praten over het Mama Café. Ik heb in het voorgesprek al een beetje begrepen dat het je kindje is, Jennifer. Welkom, ja, overigens klopt. In de studio. Dankjewel. Hoe is dat zo je kindje geworden? 4,5 jaar geleden werd ik moeder. En ik miste daarin heel erg contact met andere moeders, met jonge kinderen. En ik heb een super lieve moeder die ook allemaal hartstikke leuke adviezen heeft. Maar ja, soms past dat toch niet helemaal lekker. En ik dacht, ja, wat ga ik daar nou mee doen? En dat zat een beetje te broeien. En ik wist vanuit mijn werkveld dat in het buitenland allerlei ontmoetingsplekken voor ouders waren. Maar dat was er nog niet op deze manier in Nederland. En vanuit daar ben ik het Mama Café gaan ontwikkelen. Dus vanuit mijn eigen behoeften. Ja. En wat doe je dan? Want je doet andere dingen. Want dan zou ik denken, die ouders komen elkaar ook tegen op het consultatiebureau bijvoorbeeld. Ja. Maar daar komen niet die gesprekken naar voren. Nee, want vaak dan, of je hebt een huilend kind, want het krijgt straks een prikje. En toch vaak een wat gespannen sfeer daar. En vandaar dat wij eigenlijk een hele laagdrempelige ontmoetingsplek zijn gaan creëren, waar ouders en kinderen elke week heerlijk kunnen gaan spelen. Maar daarnaast hebben ochtenden soms ook een thema. En soms komt er een spreker. Soms hebben we een workshop. Soms zorgen we voor een creatieve activiteit. Op die manier vullen we de ochtend. Dat er gesprekken plaatsvinden tussen de ouders is natuurlijk ook heel belangrijk. Ja, daar richten we ook vaak wel de ochtend op in. Ja. Mm-hmm. Ja. En de vaders? Ja, die zijn van harte welkom om te gaan. En enkele keer gebeurt dat ook wel. Maar vaak worden ze toch een beetje gestuurd door hun vrouwen. Dat merk je dan. Ja. Maar ja, je noemt het mama café en niet papa café. Nee. Nee, ik denk dat er ook wel voor mee komt dat de meeste moeders die... de vaders werken over het algemeen toch nog steeds fulltime. Dus door de week zitten de moeders toch wat vaker thuis. En dan missen ze toch wat contact. En het is ook overdag. Ja. Of denk je erover na om dat toch 's avonds misschien een keer te gaan doen? Om die vaders te bereiken, bedoel ik? Nou, af en toe doen we ook wel eens een activiteit gericht op vaders. Ja, ja. Zo hebben we ooit een voetbalkliniek voor de allerkleinste gehad. Voor peutertjes. Nou, daar kwamen een heleboel vaders op af. We hebben het wel eens gehad over harenvlechten. En dan is het toch ook wel handig dat die kinderen krijgen allemaal lange haren. Die vaders weten niet wat ze ermee moeten doen. Dus dan komen er wel wat vaders. Op af. Diverse workshops dus en allerlei zaken die met kleine kinderen te maken hebben. Ze mogen ook meekomen. Ja. Waar wordt het gehouden? In Vlaardingen, daar zweven we nu een beetje rond tussen allerlei locaties. Omdat we het ook heel erg leuk vinden om lokale ondernemers de doelgroep te laten zien. Maar ook dat doelgroep te brengen. Zo hebben we nu een samenwerking met de Bonte Zebra zijn we afgelopen woensdag geweest. Dat is een heel leuk lunchroom in Vlaardingen Centrum, waar ook mensen met een verstandelijke beperking in de bediening en achter de keuken. In de keuken. En daar hebben we een ochtend gehouden. We hebben ook regelmatig bij de Heemtuin in Vlaardingen. En op die manier zien de ouders, want het zijn ook vaak ouders die bijvoorbeeld voor hun man naar Vlaardingen toe zijn gekomen. Die kennen Vlaardingen nog niet. Nee, zo goed. En op die manier zien ze toch hele mooie stukjes van Vlaardingen. Ja, en het inspireert ook elke keer een andere omgeving, toch? Ja, dat absoluut. Ook wel wat, heeft ook wel wat natuurlijk. Ja. Ja, dan is er waarschijnlijk een plek waar je kan kijken als je mee wil gaan doen, waar je dan moet zijn. Want je kan niet zeggen, we zitten op een vaste plek. Nee, in Maassluis zitten we overigens wel op een vaste plek. Vincent van Goghplein in het kinderdagverblijf het startpunt. Maar mocht je nou alles heel goed in de gaten willen houden en ook weten waar we in Vlaardingen zitten, dan kun je het beste kijken op onze Facebookpagina Mama Café Vlaardingen, Schiedam en Maassluis. En daar staat ook op wat er aan thema's zijn en wat er gebeurt. Ja, absoluut. En hoe vaak vindt het plaats? We vinden om de week in Vlaardingen en Maassluis plaats. Dus dat wisselt elkaar zich af. Ja, dus om de twee weken in een bepaalde plek. Ja, absoluut. Ja, daar komt het op neer. Het Mama Café in Vlaardingen. Het gaat nog wel even door, want er is heel veel behoefte aan. Als je ermee begint, Jennifer, dan denk je van, ik weet niet hoe het gaat lopen, maar het is allemaal goed uitgekomen. Ja, absoluut. Heel erg gegroeid. En een hoop ook ouders, maar ook ondernemers leren kennen. En ik vind het ook wel heel gaaf dat we nog steeds oproepjes krijgen van, ik geef babymassage of babygebaren. Mag ik dat bij jullie aan jullie ouders overbrengen? Het breidt zich nog steeds uit. Ja. En de behoefte is groot, zoals ik al zei. Ja. Jennifer Timmer, dank je wel voor het gesprek. Heel veel succes met het vervolg. Dank je wel. En dat het, misschien breid je het nog uit naar andere plekken. Want in Schiedam zit je af en toe, hè? Ja. Ja. Wil je daar vastzitten? Is dat de droom? Dat lijkt me erg leuk. Ja. Nou, dan houden we die droom nog even vast. Ja, dank voor het gesprek. Graag gedaan. Dankjewel Herman de Bruin voor deze bijdrage alweer in de late avond. Aan het einde van de show alweer. Het is weer voorbij voor vandaag. Morgen is er weer een late avond. Dan met, Bert de Wolf. Ik wens je een mooie nacht wel trusten als je gaat slapen. En als je de slaap even niet kunt vatten, kijk dan even op onze website www.delateavond.nl of abonneer je op onze postings via Facebook. Ook gewoon De Late Avond. Kan ook op Twitter en op LinkedIn. We zijn gewoon overal te vinden. Oh ja, en als je gaat werken en blijft werken en geen tijd hebt om de socials te checken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Tot besluit van de show, Stevie Wonder en Lately. strangest feeling, with no vivid reason here to find. Yet the thought of losing you's been hanging round my mind. Far more frequently you're wearing perfume, with you say no special place to go. But when I ask, will you be coming back soon? You don't know, never know. While I'm a man of many wishes, hope my premonition misses. But what I really feel, my eyes won't let me hide, 'cause they always start to cry. Slowly picking me apart, trying to tell myself I had no reason with your heart. Just the other night while you were sleeping, I vaguely heard you whisper someone's name. But when I ask you of the thoughts you're keeping, you just say, nothing's changed. Well, I'm a man of many wishes, I hope my premonition misses. But what I really feel, my eyes won't let me hide.